سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم دھولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، پوچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بولے کرایا ہمارا نبی، شمع بولے کرایا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، والا ہے چہتا ہمارا نبی، دہنے والا ہے چہتا ہمارا نبی، دینے والا ہے چہتا ہمارا نبی، دینے والا ہے چہتا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے، ہم زدوں کو رضا اس ددی کے گئے غم صدوں کو رضا اس ددی کے بےکتوں کا سہارا ہمارا نبی بےکتوں کا سہارا ہمارا نبی بےکتوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آنا ہمارا نبی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کہہ دو کہہ دو ذرا کہہ دو کہہ دو ذرا کہہ دو کہہ دو ذرا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا